ставам самотен през дългите нощи и дни. Аз не спирам да мисля за теб, а споменът много боли. Ти беше ангел небесен, момиче на моите мечти, детски свята и чиста надежда, единствена моя любов. Кой ли е до те? Кой ли е с те? Кой те промени? Кой ни раздели? Кой ли е до те? Кой ли е с те? Умира, реки от сълзи извървя, безмилостно времето спира, за мене няма покой. Аз песни за тебе ще пея и те ще звучат в нощта, като ехо от вятърна буря, изпълнени с много тъга. До те, кой ли е с те, кой те промени, кой ни раздели, кой ли е до те, кой ли е с те, кой те промени, кой ни раздели. Is it?